Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 12 stycznia, minęła 17. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Polacy współtworzyć będą w Finlandii ośrodek zwalczania zagrożeń hybrydowych. W Warszawie gości Juha Sipilä, szef fińskiego rządu. Oni przybyli na dłużej. Na polskiej ziemi już ponad 2000 amerykańskich żołnierzy. Witani byli m.in. w Olszynie. Meteorolodzy ostrzegają, nocą będzie ślisko na drogach w niemal całej Polsce. Bezpieczeństwo, Brexit i problemy migracji zdominowały rozmowy premierów Polski i Finlandii. Juha Sipilä gości z roboczą wizytą w Warszawie na zaproszenie premier Beaty Szydła. Szefowa rządu zapowiedziała, że Polska będzie współdziałać w Finlandii w tworzeniu unijnego centrum zwalczania zagrożeń hybrydowych. Polska premier mówiła na wspólnej konferencji prasowej, że w 2017 roku będziemy musieli wielokrotnie podejmować temat bezpieczeństwa. Zadeklarowała współpracę przy tworzeniu centrum dotyczącego zagrożeń hybrydowych. Centrum, które ma przede wszystkim doskonalić, monitorować sprawy związane z zagrożeniami hybrydowymi. Szef fińskiego rządu powiedział, że nasze kraje łączy przywiązanie do wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Szefowie rządów rozmawiali o kwestiach, które, jak mówiła Beata Szydło, zdominują rozmowy wewnątrz Unii Europejskiej w najbliższych miesiącach, czyli o Brexicie i problemie migracyjnym. W opinii Beaty Szydło współpraca z Wielką Brytanią po opuszczeniu przez nią Unii Europejskiej powinna być oparta na zasadzie wzajemności i na warunkach partnerskich. W sprawie imigracji polska premier powiedziała, że jesteśmy za tym, aby kryzys został rozwiązany. Jesteśmy za tym, ażeby wzmacniać pomoc humanitarną, rozwiązywać problem migracji poza granicami Unii Europejskiej, aby wzmacniać granice zewnętrzne Unii Europejskiej. Juha Sipilä pogratulował Beacie Szydło dobrze rozpoczętego przez polskich skoczków sezonu. Podkreślił, że świetnie się zaprezentowali w czasie turnieju czterech skoczni. Skoki narciarskie to jedna z tych dyscyplin, którymi Finowie emocjonują się najbardziej. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Polsce w tym momencie są już 2000 amerykańskich żołnierzy. Dziś witano ich w Olszynie na dawnym przejściu granicznym z Niemcami, a potem w Żaganiu na skwerze czołgisty pułkownik Christopher Norrie dziękował za ciepłe przyjęcie. Szczególnie jestem wdzięczny za okazane wsparcie i opiekę, odkąd do Polski przyjechali nasi żołnierze. Wierzę, że nasza przyjaźń z 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej będzie tylko rosła w siłę. Amerykańscy żołnierze przyjechali bezpośrednio do Polski z niemieckiego Bremerhaven. Sierżant Jasmine Davis służy w amerykańskiej armii od 6 lat, głównie z powodu możliwości dalszej edukacji i zdobycia ciekawego doświadczenia. W Polsce nigdy nie była. U was jest strasznie zimno, jest inaczej niż u nas, ale bardzo pięknie. Mamy tutaj szansę poćwiczyć się z innymi krajami, sprawdzić, jakie inne nacje mają procedury i pokazać, jak my ćwiczymy. Będziemy tu przez kolejne miesiące. Centralne uroczystości powitania amerykańskich oddziałów w Polsce odbędą się w sobotę w Żaganiu. Uczestniczyć w nich mają premier Beata Szydło i minister obrony Antoni Macierewicz. Na pikniki wojskowe odbędą się też w Warszawie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Białymstoku. Tymczasem rosyjskie MSZ jest zdziwione obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce i krajach bałtyckich. Rzeczniczka resortu Maria Zacharowa oświadczyła, że Rosja nie rozumie tego typu działania ze strony Stanów Zjednoczonych i NATO. Zdaniem Moskwy zwiększenie liczebności amerykańskich kontyngentów w Polsce i krajach bałtyckich powoduje niepotrzebne problemy dla całej Europy. Zacharowa oświadczyła, że z rosyjskiego punktu widzenia nieistotne jest miejsce rozlokowania dodatkowych wojsk, ale cel takiej operacji. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ przypomniała, że w ostatnich dniach niemal wszystkie media na świecie informują o tym, że Rosja wykorzystała hakerów do atakowania amerykańskich systemów wyborczych i ironicznie zapytała, czy zwiększenie liczby czołgów w Europie oznacza, że będą z nich strzelać do hakerów. Wszyscy mówią, że z terytorium Rosji pochodzi zagrożenie, ale jakie? My nie rozumiemy, bo odcięto się od rozmów z nami, blokują wszystkie platformy dialogu, powiedziała na konferencji prasowej Maria Zacharowa, a wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce stanowi zagrożenie dla Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec w serwisie Trójki jeszcze ważna informacja dla kierowców. Nocą będzie ślisko na drogach w niemal całej Polsce. Instytut Meteorologii ostrzega przed oblodzeniem. Dziś padał deszcz, który teraz zaczyna zamarzać. Ślisko jest już na południu. Temperatura w nocy spadnie poniżej zera i na drogach zrobi się pokrywa lodowa, mówi Anna Nemec z IMGW. Dla wielu rejonów kraju są już wydane, bądź będą wydane w najbliższym czasie ostrzeżenia na najbliższą noc o oblodzeniu. A dodatkowo jeszcze należy liczyć się z tym, że należy spodziewać się występowania zawiei i zamieci śnieżnych. Prognozujemy opady śniegu tej nocy. Na Dolnym Śląsku te opady śniegu mogą być mocniejsze. W nocy Polska znajdzie się w zasięgu niżu i frontów atmosferycznych. No to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Na nich z reguły można liczyć. Nasi szczypiorniści zaczynają dziś Mistrzostwa Świata, zaczynają wieczornym meczem z Norwegią. Czego możemy spodziewać się po przetrzebionej kontuzjami i rezygnacjami z gry w kadrze ekipie Talanta Dujszebajewa, mówi były kadrowicz Artur Siódmiak. To jest nowy zespół, bardzo niedoświadczony, dużo debiutantów i no, oni muszą swoją kartę napisać. Więc życzmy im tego, żeby sprawili nam niespodziankę. Natomiast realnie rzecz biorąc, ciężko będzie o medale. I tutaj celem minimum i maksimum zarazem pewnie będzie wyjście z grupy. Mecz Polska-Norwegia o 20:45. Teraz dobre wiadomości z Sydney. Agnieszka Radwańska w finale rozgrywanej tam imprezy WTA w spotkaniu półfinałowym szybko uwinęła się z Czeszką Barborą Strycową. Polka wygrała do 1-2 i o zwycięstwo w całej imprezie zagra z Brytyjką Janą Kontą. Już niedługo do gry o stawkę wróci Arkadiusz Milik. Wygląda na to, że mydlana opera o jego rehabilitacji po kontuzji kolana wreszcie i naprawdę dobiega końca. Arek wyzdrowiał. Może znowu trenować z zespołem Ben Tornato. Taki komunikat ogłosiła w internecie dyrekcja neapolitańskiego klubu. Wydano go po ostatniej sesji badań kontrolnych przeprowadzonych w rzymskiej klinice Villa Stewart, gdzie 10 października ubiegłego roku polski napastnik operowany był po kontuzji więzadła krzyżowego, której doznał 2 dni wcześniej w Warszawie podczas meczu z Danią. Po przedostatniej kontroli przeprowadzonej w połowie grudnia sam Milik zapewnił, że czuje się dobrze i robi wszystko, by jak najprędzej powrócić na boisko, choć nie wie jeszcze, kiedy to nastąpi. Biegam, gram w piłkę i mam nadzieję na szybki powrót, powiedział popularny w Neapolu zawodnik. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Kończymy biatlonem i fatalnym występem naszych pań w biegu sztafetowym w Pucharze Świata w Ruhpolding. Polki w składzie Kinga Mitora i Magdalena Gwizdoń, Monika Hojnisz i Krystyna Kuzik zameldowały się na mecie na 16 pozycji, na pierwszej gospodynie reprezentantki Niemiec. Kolejny sport na naszej antenie za 2 godziny, a już za kwadrans biegam, bo lubię. Wróciła pogoda do biegania, bo wiatr, który się pojawił, przewiał zanieczyszczenia i znowu można odetchnąć pełną piersią. I można wyjść na biegowy trening. I temperatura też w sam raz. W nocy temperatura od minus 3 do 0, na zachodnim wybrzeżu do plus 1, w nocy przelotne opady śniegu, a na zachodzie śniegu i deszczu ze śniegiem. Jutro zachmurzenie duże, na południu i w centrum większe przejaśnienia, okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem. I temperatura od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do plus 2 w centrum i do plus 5 na południowym zachodzie. Porywy wiatru na nizinach do 60 km na godzinę, wysoko w Tatrach do 100 km na godzinę, a na szczytach Sudetów, czyli u góry w Karkonoszach, do 140 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Głowa, serce, baza, czyli nos do muzyki. W soboty po 22. Zapraszam, Gaba Kulka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum 2 produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw 2 produktów lodówka Siemens i zmywarka do zabudowy Bosch za jedyne 4035 zł i 60 groszy. Oszczędzisz 5%. MediaMarkt.pl. Olej dokuczał nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i ona spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement z diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Pustynie. Niektóre z nich nie widziały deszczu od 500 lat, więc każda kropla wody jest na wagę złota. Jeśli czujesz, że twoja cera jest jak pustynia, ekstremalnie sucha, szorstka i ziemista, wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż krem. To specjalistyczne serum do twarzy. Jego składniki nie tylko intensywnie nawilżają, ale tworząc kompres, docierają do głębokich warstw naskórka, przyspieszając jego odbudowę. Serum redukuje zmarszczki i wygładza skórę natychmiast po nałożeniu. Regenerum. Doskonałość roku 2016. Wielka wyprzedaż w Media Expert! Laptopy z procesorami Intel Core i grafiką 4 giga. Taniej nawet o 500 zł! Media Expert.

Pewnie dlatego, że mi z kolei odwrotnie, a tak ustalone, że na tym świecie musi być porządek. Sobie. /22 7 3 albo ZD3 @polskieradio.pl. SMS-em napisała pani Marianna a propos Erasmusa. Mój Erasmus to Francja w roku 2006 na 2007. Technologia mleczarska i zgłębianie tajników produkcji serów. Cudowne doświadczenie, piękne wspomnienia, jednak powrót to zderzenie z rzeczywistością. Trudne, bo miałam zbyt wysokie kwalifikacje jak na polskie mleczarnie i nie było dla mnie etatu. Szkoda. Dziś pewnie byłoby łatwiej, napisała pani Marianna, która wspomina Erasmusa z roku 2006. Proszę sobie wyobrazić, mleczarstwo i zgłębianie tajników serowarstwa we Francji. Ach, 22 7 3. Zapraszamy do Trójki. Już w najbliższy weekend pierwsze województwa rozpoczynają ferie zimowe. Na deski, na narty czy na sanki wybierze się pewnie sporo osób. Przed wyjazdem warto pomyśleć o ubezpieczeniu, a już na miejscu sprawdzić, w jakich warunkach przyjdzie wypoczywać i uprawiać sporty zimowe. Radzi mecenas Joanna Smerczańska-Smulczyk z Ogólnopolskiej Izby Firm Odszkodowawczych. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, aby obiekty, z których będziemy korzystać, czyli stoki, trasy zjazdowe były w sposób prawidłowo przygotowane. Może być niewłaściwa pokrywa śnieżna, mogą być źle wytyczone trasy, a to rodzi niebezpieczeństwo zdarzenia, gdzie my będziemy sami poszkodowani. Kto ponosi odpowiedzialność za wypadki? Zarządca właściciel tego obiektu i to do niego należy kierować roszczenia. Ale tutaj też trzeba mieć na uwadze to, że to my będziemy musieli udowodnić to niewłaściwe przygotowanie tego obiektu. Musimy mieć bilet, który nam pozwoli udowodnić, że faktycznie tam to się stało. Musimy mieć zdjęcie z miejsca zdarzenia, oświadczenia świadków lub innych osób, które będą w stanie potwierdzić te okoliczności. Fajnie, że można już rozpocząć, już troszeczkę pojeździć i przetrzeć sobie szlaki. Nie dość, że jest wysiłek, sport, to jeszcze świeże powietrze. Można spędzać czas z całą rodziną, także fantastycznie. A jeśli chodzi o takie kolizje na stoku, typu zderzenie z innym narciarzem? Tutaj no to nie jest kwestia łatwa do rozwiązania, bo nie wiadomo, czy obydwoje się w jakimś zakresie przyczyni, czy tylko jeden z nich i który. Jeżeli mamy osobę, która przyznaje się do tego, że to faktycznie jej brawurowa, niewłaściwa jazda spowodowała to zdarzenie, no to do niej kierujemy te roszczenia. Natomiast jeżeli mamy niejako współwinę, więc wówczas możemy do siebie nawzajem kierować roszczenia. Warto też przy tej okazji skorzystać z różnego rodzaju produktów ubezpieczeniowych, które proponują towarzystwa ubezpieczeniowe, które przynajmniej ochronią nasz majątek. Czym się kierować, wybierając polisę? Cena jest oczywiście istotna, natomiast przy ubezpieczeniach dobrowolnych, a takim jest ubezpieczenie turystyczne, liczy się zakres tej polisy. Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Na przykład, jeżeli jedziemy na narty do Austrii, to wiadomo, że niekoniecznie musimy wybierać ubezpieczenie, które działa na całym świecie. Wystarczy, że wybierzemy takie, które działa w Europie. Dalej, jeżeli planujemy jeździć na nartach, to warto zadbać o to, aby ubezpieczenie obejmowało uprawianie sportu. Trzeba zwrócić uwagę na zakres, tak żeby on odpowiadał temu, gdzie jedziemy i co tam będziemy robić, oraz zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia, przede wszystkim na zwrot kosztów leczenia i zwrot kosztów akcji ratowniczej. To są najważniejsze rzeczy. Teraz przeprowadzimy króciutką rozgrzewkę. Polega ona na rozciąganiu mięśni nóg. Obręcz barkową rozgrzejemy i będziemy powolutku ruszać w trasę. Jak uniknąć kontuzji i kolizji na stoku? Należałoby przygotować troszkę kondycję fizyczną. Maciej Kwiatkowski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego. Jeżeli nie w skali tak zwanego rozruchu całorocznego, no to chociażby na ten miesiąc czy dwa tygodnie przed wyjazdem, żeby się troszkę uruchomić, porozciągać ścięgna, zapobiec temu zakwaszaniu się o nagłym wyjściu na stok. Dobrze jest też pamiętać o tym, że nasze umiejętności na śniegu mogą być różne. Najlepszym instrumentem, jeżeli chodzi o ochronę siebie samego i rodziny, jest ubezpieczenie. Ubezpieczenie, które powinien wykupić absolutnie każdy turysta, niezależnie od tego, czy jeździ na nartach, ale każdy turysta, który wybiera się na wakacje za granicę. Jeżeli jesteśmy narciarzami i coś się na stoku stanie rzeczywiście tragicznego albo bardzo groźnego i konieczna będzie jakaś akcja ratownicza, albo jeżeli wychodzimy w góry i konieczna będzie akcja poszukiwawcza, to możemy mieć 100% pewności, że za granicą i to nawet za najbliższą granicą, nie będzie tak, że ktoś za nas te koszty pokryje. Jeżeli nie mamy ubezpieczenia, to je pokryjemy z własnej kieszeni. Akcja ratownicza albo akcja poszukiwawcza spokojnie może kosztować parędziesiąt tysięcy euro. W krajach Unii Europejskiej możemy posługiwać się też europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego, którą wydaje NFZ, ale może ona nie pokryć wszystkich kosztów leczenia. Za granicą z kartą EKUS przysługuje taki zakres świadczeń, jak każdemu innemu obywatelowi państwa, w którym przebywamy. Warto więc pamiętać, że w wielu krajach Unii Europejskiej koszty akcji ratunkowych nie są wliczane w podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, a to może pociągnąć. O ferie, wypadki i ubezpieczenia pytała Paulina Kozion i oby nikomu ta wiedza się nie przydała. Ach, są już harty się wyrywają. Dzień dobry. Dzień dobry. W przerwie już by się chciało, prawda? Tak, chciałbym się nawiązać do tego, co pan mówi, że smog przeszkadzał w bieganiu. Otóż nie przeszkadzał i nie wszystkim. No to, no, to za chwilę. A to później. Za chwilę nawiążemy, tylko piosenka jeszcze. Roll down the window. It's okay, we'll just follow the signs. Cause sometimes you just know, you know, you know. And sometimes you just go, go, go. When it's right, it's right, it's right. Are we a star? Are we a satellite? I could love you if you let me. But love, you gotta lend me. Gotta lend me. I could love you if you lend me. But love, you gotta lend me. Gotta lend me. Oh, oh, oh, oh, oh. Sara Hartman. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski, czyli ekipa Biegam, bo lubię. Wraca, gotowi. I zwarci. Forma jest? Całe życie. Tak, tak. Jest, jest. Od 1 stycznia buduję go. No to jeszcze pytanie poza konkursem do panów, dobrze? Mhm. Proszę. Dzwonię z Karpacza, ze stoku Biały Jar i chciałem się podzielić moim jedynym problemem. Dlaczego skręty w prawo wychodzą mi bardziej niż w lewo? No i pozdrawiam całą Trójkę i wszystkich słuchaczy, którzy też szucują. Raz jeszcze dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek. I przede wszystkim do pana, bo pan też, pan jak przez płotki na 400 metrów skakał, to też jedną nogą cały czas. Znaczy, cały czas w lewo z kolei. Znaczy, panowie, przede wszystkim przez płotki się biegnie, a nie skacze. Biega się przez płotki, to po pierwsze. Widzieliśmy takich, co biegają przez płotki. Skręca się w lewo. A na 400 przez płotki biegnie się lewa, prawa. Oczywiście na stadionach lekkoatletycznych łuki są oczywiście w lewą stronę. No i a jest tak, że łatwiej się lewą nogą niż prawą, czy to... Nie ma różnicy. Dla pan zawodowca. Pan pyta o zakroczną czy atakującą? Wiedziałem. O atakującą pytałem. O atakującą. A więc jest w zależności od wrodzonych predyspozycji. Czyli to, że łatwiej lewą albo prawą, to wrodzone predyspozycje. Piłkarz lewonożny tak. Będzie miał atakującą lewą? Niektórym jest równie trudno lewą. Dobrze, bo prawą. To się zaczynamy wchodzić. No jeżeli piłkarz jest w stanie przejść 400 metrów przez płotki, był Igor Gołaszewski, był taki piłkarz Polonii Warszawa. Gołaszewski? Igor Gołaszewski. I on biegał 400 przez płotki. Dobry tak. Był? Którą atakował? Lewa-prawa. 400 przez płotki i to się biegnie lewa-prawa. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Lewa-prawa, lewa-prawa, lewa-prawa. No to jesteśmy ci dwaj, co nie dają wytchnienia i przekonują, że trzeba biegać zimą też. Oczywiście lepiej przeczekać dni smogowe.

Ja w czasie tego strasznego smogu, o którym tyle się mówi, oczywiście biegałem. Nie słyszałem opinii fachowców, lekarzy, którzy by... Owszem, być może odczuwamy zapachy, czujemy na językach, jak na przykład panowie ten smog. Natomiast nie ma badań, które by to potwierdzały, ale są na pewno badania, które potwierdzają, że jak ludzie siedzą albo leżą przed telewizorem non-stop, to są zdecydowanie bardziej chorzy niż ci, którzy wychodzą. A wracając, przepraszam, do Raciborza, w tamtym roku. W Raciborzu wystartowało ponad setka osób w czasie tego biegu, a w tym roku w czasie Wielkiego Smogu wystartowało około 500 osób. To jest opinia Pawła Jarosławskiego. Paweł, czy ty miałeś kilometry kiedyś robioną? Tak. No to wiesz, jak reagują płuca, które są podrażniane, jak wygląda, reagują czyste? Ale mówimy tylko o godzinie wyjścia. Poza tym nie mamy pojęcia, jakie parametry zostały przekroczone. Tak? Nie wiemy, jakie są długotrwałe skutki tego, że przez godzinę będziemy przebywać na świeżym powietrzu. A poza tym, my niż pojęcia, bo ty mówisz o świeżym powietrzu. A my mówimy o nieświeżym powietrzu. No tak, no to teraz pytanie, czy w klimatyzacjach, w pomieszczeniach, w których przebywamy, ta klimatyzacja jest czy aby na pewno czysta? Które parametry są gorsze? Dobrze, my się skłaniamy do tej opinii doktora Tabiszewskiego, który na naszej antenie podpowiadał, żeby jednak nie biegać, gdy jest smog, i uważam, że organizator biegów powinien brać odpowiedzialność za imprezę masową i nie powinien tego organizować. To jest nasza opinia, twoja jest zupełnie inna. Bo musimy zrobić konkurs. To była impreza dla ludzi dorosłych. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania świetny zegarek biegowy Garmin Forerunner 230 o wartości 755 zł. Do zegarka dołączamy ciekawą pozycję biegową do czytania, to bieganie metodą Galloway'a, i już informujemy, co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody. Trzeba do nas wysłać SMS i ułożyć ciekawe, wesołe, w każdym razie interesujące wyrażenie ze słowami bieganie i... No i co? Determinacja? Mówimy o motywowaniu się do biegania. Tak. No to pewnie z tymi słowami. Może ktoś nas przekona do Proszę tego. Nas przekonać, że nie może warto podtrzymać noworoczne postanowienie o bieganiu. I to prawie wszystko na dziś, ale jeszcze szybko zaprosimy na... 4. edycję Wings for Life. Rusza ta impreza. Ta impreza, biegowa impreza w Poznaniu nad Jeziorem Mazlańskim. Początek. Myślę, że już smogów nie będzie tego typu dylematów. Tam samochód goni wszystkich biegaczy. Samochód, tak. Jedzie z tyłu, także... I zbieramy pieniądze na badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym. Serdecznie zapraszamy do Poznania. Ruszyły zapisy. To jest impreza dla każdego, bo czy ktoś jest w stanie przebiec kilometr, czy 40, 50, 60 kilometrów. To da radę. Da radę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. To reasumując, o co pytamy w konkursie? Prosimy, żeby w Państwa propozycjach zawarły się dwa słowa. Bieganie i determinacja. Okej. I jeszcze numer SMS. 733-533, a koszt SMS-a to 3,69 zł. Minęła 17:32. Skrót wiadomości w Trójce, Jolanta Pawlak. O tym, że to historyczne wydarzenie mówi zarówno strona polska, jak i amerykańska. Od kilku dni do kraju napływa ciężki sprzęt, a w Polsce jest już ponad 2000 żołnierzy ze stanu Colorado. Dziś witano ich m.in. w Olszynie, potem w Żaganiu, a szef MON-u Antoni Macierewicz mówił, że to realizacja deklaracji podczas szczytu NATO w Warszawie. Na trwałe w Polsce będą, tak długo jak rząd polski będzie tego pragnął, stacjonowały siły naszych sojuszników. W najbliższych miesiącach w Polsce pojawi się w sumie blisko 7 tysięcy żołnierzy. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych za odrzuceniem projektu w sprawie ochrony dla byłych prezydentów za granicą. Według przygotowanego przez PO projektu ochrona BOR-u przysługiwałaby byłym prezydentom nie tylko w kraju, ale i poza nim. Ta odpowiedź na cofnięcie ochrony, którą biuro motywowało wysokimi kosztami. Komisja nie poparła jednak wniosku PO. Są potrzebne kolejne opinie. Prokuratura Okręgowa w Opolu zwróciła się do biegłych o wydanie ich w sprawie wypadku limuzyny prezydenckiej na A4. W marcu ubiegłego roku samochód wiozący prezydenta Andrzeja Dudę wypadł z trasy po tym, jak w aucie pękła jedna z opon. Dotychczasowo opinie były niewystarczające, mówi prokurator Lidia Sieracka. W tych opiniach biegli będą się musieli odnieść do pytań prokuratora odnośnie czujników ciśnienia, do istniejącego ciśnienia w oponach, stanu zużycia pozostałych opon. To tylko niektóre z tych elementów, które prokurator w tych opiniach wskazuje, że wymagają jeszcze dodatkowego wyjaśnienia. Opinie mają być gotowe do 27 stycznia. Pełny serwis o 18. Teraz pora na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Akiert. Dzień dobry. Ustawa budżetowa trafiła już do kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent ma 7 dni na podjęcie decyzji. Wczoraj Senat przyjął budżet bez poprawek. Opozycja twierdzi, że plan finansów na przyszły rok uchwalono nielegalnie. Innego zdania są politycy Zjednoczonej Prawicy. A my przypominamy, że Ministerstwo Finansów zaplanowało, że w tym roku dochody przekroczą 325 miliardów złotych. Państwo wyda ponad 384 miliardów złotych, co oznacza, że deficyt nie będzie wyższy niż 59 miliardów 345 milionów złotych. Gospodarka według autorów budżetu ma urosnąć o 3,6%, a ceny o 1,3%. Polska będzie mogła nadal korzystać z preferencyjnych warunków członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podpisał w tej sprawie umowę z dyrektorem generalnym agencji Janem Wernerem. Na mocy porozumienia polscy przedsiębiorcy będą mogli do końca 2019 roku korzystać z programu wsparcia przemysłu. Mateusz Morawiecki podkreśla, że inwestycje w branżę kosmiczną zwracają się wielokrotnie. Przemysł kosmiczny wiemy, że jest w takiej szpicy, w awangardzie wszystkich przemysłów i że każde euro zainwestowane w kosmos, można powiedzieć, powraca na Ziemię. Więc mimo, że na niektórym wydaje się, że są to pieniądze wystrzelone w kosmos, w Polsce zresztą chyba nawet takie jakieś powiedzenie troszkę podwórkowe funkcjonuje w obiegu powszechnym, ale właśnie jest dokładnie odwrotnie. Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że do końca lipca ubiegłego roku polskie przedsiębiorstwa, uczelnie i jednostki naukowo-badawcze otrzymały od Europejskiej Agencji Kosmicznej wsparcie w wysokości prawie 20 milionów euro. Dzięki temu możliwa jest realizacja 99 projektów dotyczących sektora kosmicznego. Przewozy regionalne spodziewają się, że na nowe pociągi i remonty tych już używanych wydadzą w tym roku około 500 milionów złotych. Spółka liczy też, że przewiezie w tym roku o 2 miliony pasażerów więcej niż w roku 2016. Poinformował o tym prezes spółki Krzysztof Mamiński. Część przetargów już jest rozstrzygnięta, kolejnych rozstrzygnięć spodziewać się można pod koniec stycznia, dodaje prezes Mamiński. Unimot, spółka specjalizująca się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem oraz energią elektryczną, szuka chętnych do zakupu blisko 2 milionów własnych akcji. Tym samym chce wejść na główny rynek warszawskiej giełdy. Pozyskane pieniądze mają posłużyć m.in. wprowadzeniu na polski rynek nowej marki stacji paliwowych. A giełda sama papierów wartościowych w Warszawie dziś na minusie. WIG 20,38%, WIG 11% na minusie, obroty spore, ponad 1,3 mld złotych. Frank kosztuje 4,07 zł, euro 4,37 zł, dolar 4,10 zł, a funt brytyjski 5,01 zł. Jutro możliwe opady śniegu albo śniegu z deszczem, bo będzie ciepło. Temperatura od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do plus 2 w centrum i do plus 5 na południowym zachodzie. I do tego wiatr. Na nizinach porywy do 60 km na godzinę, w Tatrach do 100 km na godzinę, a u góry w Karkonoszach do 140 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. Wielka wyprzedaż w Media Expert! Telewizory smart z dużymi ekranami i Androidem, taniej nawet o 1000 zł! Media Expert! Włączamy niskie ceny! Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego wybrałam Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniu. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zawodne systemy ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się. Niby można coś łykać, smarować. Ale komu by się chciało? bo można dużo prościej. Pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. To żadna filozofia. Szampon DX2 wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporne na wypadanie. DX2. I nie ma co kombinować. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Paryż, Wenecja, a może Tokio? Zaplanuj rok tańszych podróży w noworocznej promocji polskich linii lotniczych LOT. Bilety już od 199 zł w obie strony. Z bagażem w cenie. Kup dziś. Lataj taniej aż do końca roku. Szczegóły na lot.com. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventik. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventik edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventik. Preventik. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Nowoczesne lodówki z systemem No Frost. Klasa energetyczna A+. Taniej nawet o 400 zł. Gładka skóra bez zmarszczek? Pokona je od wewnątrz. Podejmij walkę z procesem starzenia się skóry. Wypróbuj tabletki Labotex Skin. Suplement diety Labotex zawiera skoncentrowane składniki. Retinol, kwas hialuronowy, koenzym Q10 oraz kolagen, który wspiera odbudowę włókien kolagenowych. Dzięki temu Labotex pomaga zachować zdrowy i młody wygląd skóry. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut, godzina 18 w studiu Henryk Sytner. Dzień dobry. Witam. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Warunki śniegowe coraz lepsze. No tak, i cieszą się narciarze, bo to we wszystkich pasmach górskich można poszaleć na nartach. No, ja tym razem zacznę od Beskidu. W Szczyrku szalejemy od góry, ale nie do samego dołu, tylko do Jaworzyny, trasą fisowską na przykład. Dobre warunki na hali Skrzyczeńskiej, na hali pośredniej, również na Golgocie, ale tam trzeba już dobrze jeździć na nartach, żeby sobie poradzić. Wiśle też do wyboru do koloru. Nowa osada cienków, soszów od 85 cm do metra do 100, 130 cm. Można powiedzieć w Istebnej, na Zagroniu i Złotym Groniu, w Ustroniu na Czantorii, na Dębowcu, to blisko Bielska Białej, na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim, gdzie jeszcze, no, Korbielów oczywiście, Hala Miziowa, 60 cm śniegu, można zjechać do samego dołu, do Soliska. Krynica, no tu oczywiście Jaworzyna pod gondolą, zjeżdżamy od góry do samego dołu, na Słotwinach dwa ośrodki czynne, około 65 cm śniegu, w dwóch dolinach Wierchomla i Szczawnik też można poszaleć na nartach. Również zwracam uwagę, że pojeździć można w Rytrze. Tam jest ponad 60 cm śniegu. W Bieszczadach, w Łuszczykach Dolnych, na Gromadzeniu i Laworcie ponad metr białego puchu, też dobrze przygotowane trasy. Teraz Podhale. Miecica, Polana Sosny od 50 do 100 cm śniegu, w Kasinie Wielkiej 85, Szczawnicy na Palenicy też gruba pokrywa do metra śniegu, w Kluszkowcach, najbardziej znanej stacji narciarskiej w tym rejonie, od 60 do 80 cm i w Spytkowicach 90 cm. W Karkonoszach, w rejonie Karpacza, to rejon Kopy, tam się jeździ na nartach, w Szklarskiej Śnieżynka i Puchatek, i w Kotlinie Kłodzkiej Zieleniec i Czarna Góra, tam najlepsze warunki do jazdy. Dziękuję bardzo, to były informacje śniegowe z kraju, a jutro w audycji popołudniowej informacja z zagranicy. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. A u nas piosenka znakomita do zjeżdżania i znakomita do biegania. To grupa Black Sabbath. Za 17 minut 18 już za chwilę Łukasz Walewski i Puls Trójki. Podsumowanie tego, co działo się w Sejmie. Tu Trójka, jest 17.45. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Walewski. Opozycja zawiesza protest w sejmowej sali plenarnej, jednocześnie przekonując, że nadal uważa przyjęty przez parlament budżet za nielegalny, a Platforma tym samym apeluje do prezydenta o niepodpisywanie ustawy. Zaś szef PiSu Jarosław Kaczyński mówi o wyciąganiu wniosków na przyszłość i zmianach w regulaminie Sejmu, żeby, tu cytat, tego typu operacje były bardzo utrudnione. Dokąd zaprowadził nas blisko miesięczny spór w parlamencie? Oto pytania do gości Pulsu Trójki. W studiu witamy posłów Pawła Pudłowskiego z Nowoczesnej. Dzień dobry. I Piotra Zgorzelskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam. Witam bardzo serdecznie. Najpierw pytanie do posła Pudłowskiego z Nowoczesnej. Czy uznaje pan ten długi protest za udany? Pan spędził 12 dni na tak zwanej okupacji sali plenarnej. Okupacja to chyba za duże słowo dla tego, co robiliśmy. Staraliśmy się przez ten czas zademonstrować sprzeciw przeciwko złemu podejściu w ogóle do uchwalenia ustawy budżetowej. Także jeśli pan redaktor pyta, co udało się osiągnąć, no to do końca dawaliśmy szansę Prawu i Sprawiedliwości, aby jednak przeprowadziła tę dyskusję przy wszystkich, również z wykluczonym naszym zdaniem w sposób bardzo niefrasobliwy przez marszałka Kuchcińskiego posłem, odpowiednio do rangi naszej Izby Parlamentu. Tego się niestety nie udało uzyskać. Jak wiemy, wczoraj Senat przyjął wszystko, także stwierdziliśmy, że dalsze bycie na sali plenarnej jest niewłaściwe. Także zdecydowaliśmy się i apelowaliśmy również do Platformy Obywatelskiej, aby w tym momencie wszelkiego uznać ten sposób pracy, ten sposób walki z tym złym procedowaniem nad ustawami za zakończony. PSL patrzył na tę sytuację z dystansu, można by powiedzieć. Znaczy z dystansem, ale i z podejściem racjonalnym. Może to wynika z tej logiki dziegowej, że jesteśmy na scenie politycznej 120 lat i wiedzieliśmy, że kompromis i polityka polega na tym, że wszystkiego, co się chce i się zakłada, nie można osiągnąć. Dlatego też w momencie, kiedy ustała przesłanka, dla której także byliśmy, bo myśmy przez pewien czas wspólnie protestowali, kiedy przesłanka, dla której byliśmy, czyli powrót mediów, przestała obowiązywać, bo więc właśnie media wróciły na galerie, na sale sejmowe, na miejsce, gdzie pracowały, czyli wróciła także gwarancja informowania opinii publicznej o tym, co się w Sejmie dzieje. Postanowiliśmy przestać protestować i zaczęliśmy zastanawiać się, w jaki sposób, jako ta partia zdrowego rozsądku i racjonalna, w jaki sposób zaproponować wyjście z tego kryzysu. I zaproponowaliśmy taki pakt antykryzysowy. Efektem działań naszego prezesa, moich osobiście i ludowych było to, że doszło do spotkania, żałujemy, że tak późno, na które przybyli wszyscy liderzy opozycji z wyjątkiem szefa Platformy Obywatelskiej. Nazwaliśmy to może trochę kolokwialnie, ale jako taki foch Platformy, bo nie wolno się obrażać ani na wyborców, ani na ludzi, którzy nas wybrali. I tam właściwie próbowaliśmy ten konflikt rozwiązać. Summa summarum, wiemy, jak to się zakończyło, żeby nie opowiadać całej historii, prawda? Natomiast skracam, bo pan redaktor tutaj robi wymowne gesty, ale chcę powiedzieć jedno, że dzisiaj uważamy po pierwsze, że jeżeli ktoś wygrywa wybory, to także bierze nie tylko władzę, ale i odpowiedzialność i za ten budżet, nazwijmy go budżetem umownie, odpowiedzialność bierze PiS z pełnym dobrodziejstwem i konsekwencjami wynikającymi z jego realizacji, bo pamiętajmy, że już słyszymy pomruki z Brukseli. To pokazuje, że może być tak, że środki zapisane w budżecie, a pochodzące z Unii Europejskiej mogą być kontestowane. Słyszymy już, że mogą być problemy z zaciąganiem zobowiązań przez budżet państwa w instytucjach także międzynarodowych. To są zagrożenia i dlatego też, kończąc już, Polskie Stronnictwo Ludowe zaproponowało i także zaprosiło naszych przyjaciół i z opozycji do tego, żeby z nami wspólnie złożyli wniosek nie do Trybunału Konstytucyjnego, bo w naszym przekonaniu nie ma sensu do Trybunału Konstytucyjnego dzisiaj składać jakichkolwiek wniosków, tylko właśnie do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego zwrócić się o opinię, czy ten budżet jest legalny. Z kolei czy Nowoczesna wierzy w to w takim razie, zapowiadając, że zaskarży ten budżet do Trybunału Konstytucyjnego, że tam zostanie potraktowana Nowoczesna jej wniosek przychylnie? Zwłaszcza nową prezes Trybunału? Myślę, że pytanie powinno być inaczej sformułowane. Tu nie chodzi o wiarę. bo wierzyliśmy w pana prezydenta, że w odpowiednim momencie zareaguje, nie zareagował. Wierzyliśmy w to, że prezes PiS-u w pewnym momencie zareaguje, że jednak oprzytomnieje, bo przypomnę, że ma większość w Sejmie, w Senacie, ma prezydenta i tak naprawdę wysłuchanie, być może rzeczywiście chwilowo oderwanych od danej poprawki spostrzeżeń opozycji co do ustawy budżetowej nie jest zbyt trudne. Jednak ta wiara okazała się płonna. Także my teraz wyczerpujemy wszystkie te narzędzia, które polskie prawodawstwo daje, czyli będziemy zgłaszali do prokuratora, będziemy zgłaszali do Trybunału Konstytucyjnego, będziemy zgłaszali do Trybunału Stanu, kiedy przyjdzie na to czas. Szanowni Państwo, to nie jest państwo jednego człowieka, to jest państwo nas wszystkich. I opozycja, choć mniej liczna w Sejmie, ma prawo wypowiadać się na temat najważniejszej ustawy. Do takiej debaty w Sejmie nie doszło. Czy ale jest jak coś, przekonuje, panie czy jest pośle, coś, co ukrywamy? Jak przekonuje Jarosław Kaczyński, jak przekonuje PiS, nikt nie odmawiał opozycji możliwości zgłoszenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego i pójścia legalną drogą bez okupowania mównicy. Nie, to jest po prostu zabawa. Oczywiście PiS i Jarosław Kaczyński ograli opozycję, można powiedzieć, do spodu. Szczególnie mam tutaj na myśli Platformę, która no, przegrzała temat tego protestu i ostatecznie dzisiaj, można powiedzieć, no, jakby zakończyła czy zawiesiła ten protest. Oczywiście wiemy o tym, że cały ten spór będzie się toczył dalej. Dwa tygodnie to jest tylko na to, żeby właściwie strony się przygotowały. Ja myślę jedno. Ma pan na myśli, mówiąc o dwóch tygodniach, wyjaśnijmy słuchaczom, że w tej chwili zostało posiedzenie odłożone do 25 stycznia. Zresztą na wniosek prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza. Czy panu zdaniem ta dwutygodniowa przerwa jest potrzebna faktycznie? Czy nie mógł się w takim razie parlament zająć dalszymi pracami? Żeby gorące pracami? Głowy ostygły, być może ta przerwa jest potrzebna. Chcielibyśmy tylko jednak, żeby ona stanowiła taki moment dla refleksji, a nie dla pochukiwania na opozycję, bo już słyszymy o jakichś wnioskach i tak dalej. Więc jeżeli tak ma wyglądać współpraca, no to będzie jedna wielka wojna. To czy panowie rozumieją, dlaczego... Jeżeli można, ja mam odmienne zdanie do mojego przyjaciela z ławy. Zresztą, bo siedzimy obok siebie również w Sejmie. Otóż ta dwutygodniowa przerwa nie jest potrzebna. Ludzie nas wybrali dlatego, żebyśmy pracowali. Za dwa tygodnie miało się rozpocząć kolejne posiedzenie Sejmu, więc teraz jak gdyby w jednym czasie będziemy musieli procedować nad dwa razy większą pracą. Po co? Nie ma teraz jakiejś takiej, moim zdaniem, konieczności wielkiej przerwy, tylko do roboty. Przedsiębiorca nie ma dwóch tygodni nagle przerwy. Rolnik nie ma nagle dwóch tygodni przerwy. Ma zaplanowane prace, którymi musi się zająć. Także tak samo parlamentarzysta, ja jestem przedsiębiorcą, obecnie parlamentarzystą, powinien wykonywać swoją pracę. Także tu nie ma miejsca na nagle dwa tygodnie przerwy, nie wiadomo po co. Panowie, bardzo krótko bym poprosił teraz o odpowiedź. Nie. Czy rozumiecie, biorąc pod uwagę pragmatyczną politykę, to dlaczego Platforma nie zdecydowała się w takim razie, mówiąc A, nie zdecydowała się na B, czyli na blokadę również mównicy senackiej? Przecież było wiadomo z góry, że gdy ustawa powędrowała z Sejmu do Senatu, tam PiS ma większość i ją również przyjmie. To jest bardzo dobre pytanie, które powinno być skierowane do Platformy Obywatelskiej. Jeżeli konsekwentnie mieliśmy walczyć, my jako Nowoczesna nie mamy swoich senatorów, to należało również walczyć w Senacie. Jeżeli okupujemy mównicę, jeżeli wygłaszamy ważne tezy pod kątem źle procedowanej ustawy budżetowej, to należy to kontynuować również w Senacie, oczywiście. Ja myślę, że Platforma była przekonana, że konflikt będzie rozwiązywany na poziomie Sejmu i wcale nie przyszło im do głowy, że to, co dzieje się w Senacie, może zakończyć się przyjęciem przez Senat budżetu i de facto Jarosław Kaczyński zakończy całą tą zabawę, uznając, że budżet jest przyjęty, został skierowany do pana prezydenta i nie ma tematu. Tak to zostało zakończone. W moim przekonaniu temat jest, dlatego że no, można oczywiście zaczarowywać rzeczywistość i mówić, że wszystko jest okej, ale tak jak powiedziałem na początku, ten budżet jest obarczony różnego rodzaju wadami prawnymi. To jest po pierwsze, a po drugie, no, został przyjęty naprawdę z naruszeniem zasad, które mogą się na przyszłość niestety odbić, także dla obywateli, dla inwestorów. Co podkreślę, nie było niezbędne, bo Prawo i Sprawiedliwość ma większość, także spokojnie mogło te rzeczy procedować. Jednak zdecydowało się na konflikt, zupełnie niepotrzebny. Zabrakło debaty, zabrakło refleksji. Jest. Po prostu będziemy pewnie skutki tego odczuwali jeszcze przez długi czas. I panowie dosłownie po ostatnim zdaniu, co z pociąganiem do odpowiedzialności posłów, którzy okupowali salę sejmową? Czy sądzą panowie, tak jak szef PiS-u, że nawet prawo karne zostało tutaj naruszone? Jak zresztą mówił szef MSWiA, może niektórym grozić kara nawet do 10 lat więzienia. No, dla mnie to jest taka małostkowość, że po prostu trudno nawet się do tego odnosić. Naprawdę. A co w takim razie z pociągnięciem do odpowiedzialności tych posłów, którzy na sali kolumnowej nie pozwalali naszym posłom zgłaszać wniosków formalnych? Przypomnę, że poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Zbigniew Sosnowski kilkakrotnie próbował, wdarł się na salę kolumnową i próbował zgłaszać wnioski formalne, zadawać pytania. Został wręcz po prostu przeganiany, prawda, jako poseł z miejsca, gdzie podobno można było obradować. Więc naprawdę trochę proporcji, trochę wyważonych emocji więcej, bo to źle służy Polsce.

Mocne promocje w sklepach Euro. 49 cali Smart TV LG wbudowane w Wi-Fi za 2190. Smartfon Xiaomi, metalowa obudowa, super mocna bateria za 899. Pralka Bosch 1200 obrotów, duży elektroniczny wyświetlacz za 1099 i ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl.